dyana. Ay di basta-basta, mahirap walahin, kailangan haranahin ang kanyang lakad, mabibighani ka. Di biro, babaeng probinsyana. Mahirap pamuhin ang probinsyana. Huwag na ba ibig, wala kang duda. Sa umaga, pisngi na mula. Pag nakasaya, maaakit ka. Ang kanyang lakad, mabibighani ka. Di biro, babaeng probinsyana. Mahirap pamuhin ang probinsyana. Pag napaibig, wala kang duda. Probinsyana. Pag nabain